پہ دنیا کے دشرک نہ توبہ وقت کلا نہ معاف کرے شی. سورۃ الانفال گورا سورۃ انفال آیت 38 اتدیر شم گورا قل للذین کفروا اویا کافران ہوتا انتہا دوی میں نشید شرکنا یغفر لهم ما قد سلف اگر اویا کافران ہوتا انتہا کہ میں نشید کفرنا یغفر لهم اب بخلش دوی تا ما اغ گناہنا قد سلفا چی مخیتی شوی دی پا کفر کی جکم گناہ شو نو پا توبی معاف شو الاسلام یهدی ما کان قبله سورت توبہ مگورا آیت نمبر 15 مگورا وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة کہ دی توبہ باسی او مزنا دا کی واتو زکات واتو زکات فخلوا سبیلهم ان اللہ غفور رحیم تو کافر خود چپ دا کفر نہ توبہ ہوا کلا او مشرک دا شرک نہ توبہ اللہ بے معاف کی مانے دادا دی آیت مسلمان اگرچہ صاحب دا کبیرہ وی کچھ دے مرش اللہ در رحمت نہ امید دے کہ اللہ بدے معاف کی ومن یشرک باللہ آچاچ اللہ سر شرکو کا فقد افترا اسم عظیما پس دے جوڑ کا گناہ ڈر لوئی دا 116 آیت وارد دا اس سورت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا 116 آیت تتمہ دا فقد ضل ضلالا بعیدا او دلتا تتمہ دا فقد افترا اسما عظیما دا ولی وعداد اللہ دا کتاب تفنن لے خبر اخلاص شوا وان نکتت الثانیہ امام رازی لکلی دی دلتا دا اوت الکتاب دے اوت الکتاب چاہتے ہوئی علماء سو تا دلتا دے آل کتاب ذکر دے علماء سو ذکر دے علماء سو تحریف کئی خلق و تشرک جوڑی او حوالہ کئی انو دا افترا دا فقد افترا اور افترا کار دے چاہ دے دا اخیار او دا پو اصلی کار دے چاہے اوت الکتاب کی وی تیشوا اور آل تا چونکہ دا امیانو ذکر دے نو فقد ظلہ امی خزان دن جوڑوں نے نشی دیکھو خلق پس روان دے ابلا جوڑوں کے افترا ذکر ذکر کر چال کتاب ملیان جوڑول اگر زلہ گمراہ دے میانو دلتا حال دا اتل کتاب دے والتا حال دا عوام دے علم ترا زجر آیتا غور نہ کرے پتر دا چا جو ذکور انفسهم جو دوی پاکی اخپل نفس سنا اخپل نفس پاکی نفس پاکول اسا مطلب دے تفسیر قرطبی او تفسیر کبیر ہوئی نفس پاکول مانا دا او تفسیر ماوردیم ذکر کی جو ذکور انفسهم نسبت تا پاک والی کے اخپل زانتا سوئی نحن ابناء اللہ و احباؤه من ابناء اللہ اور احبائیو من دا خورے زامنیو او محبوبانیو دا تزکیہ دا نفس دیما اللہ مقر تبی ہوئی یو ذکور انفسهم تزکیہ کی تزکیہ سے پہ لکھا عبارتن عن مدح الانسان نفسه از پر تبی عبارتن عن مدح الانسان نفسه اے عبارت تے دا تعریف دا انسان دا خپل زان چتا کی او کمال نی او تزان لبیانے دا تزکیہ دا نفس تا او دا جائز ندی چتو اے پما کے دا کمال دے وکی دخا کہ تاکی یو کمال نی او تو وی چھ زمزدہ صاحب کمال ندا گناہ دے عبارت تے دسنا عن مدح الانسان نفسہو تعریف دزان کول دا جائز ندی البتا کہ چرت اخپل زان بلتا خول غواڑے نبیا جائز دی پدی پوشوئے لکتا علم ہو کی او کلی للار شے او خلقو تو چھے خلقو ما قرآن اجدہ کرے دے اور راضی دا قرآن درس کو زپ قرآن پوئے گما الحمدللہ دا جائز دی سورت یوسف کے بدا تراشی یوسف علیہ السلام ویلو اجالنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ ما وزیر خزانہ کا، ولی دیر پارا چیز پا خزانو بانی پوئی گما او تقسیم صحیح کول شما. سورت یوسف آیت نمبر 55 گورا، قال اجالنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، حفیظ نظر پوئی ما جسوک دے نپی جنی کیونکہ اخبل زان شناختی کئے ایسال خیر دے پارا نو دا جائز دی، او کہ مقصد صرف اخبل تعریف دے او چوائے من شما دیگر نیست او دا اخبل مد ہی کئے نو دا مد ہا جائز ندا. لیکن سورت نجم گورا آیت نمبر 32 گورا دو دیر شم، ویدانتم اجنتم فی بطون اماتکم، او کلچ وی تاسو بچی پخیٹو دمیندو کی، فلا تزکو انفزکم، زان مپاکوائے، زان تنسبت تا پاکوالی مکوائے. تیشوا لکا منگا مکی صورت آل عمران کیوی ویحبون ان یحمدو بما لم یفعلو، صورت آل عمران مکی منگوائے. تفسیر کبیر اور قرطبی وی یزکون انفسهم، عیب تزکیہ دا خپل نفس کولا او زان تب نسبت تا پاکوالی کو، اگر نسبت تا پاکوالی سو دا ماسر تفسیر دے دیتا تفسیر کبیر ہوئی او دا دے لسم جلد او صفحہ دا 126 حاصل کلب ایلن یدخل الجنتا الا من کان ہودن او نسوارا او کلب وی یقولونا ان آباءنا کانو انبیاء فیشفعون لنا، دا غوگ اگدخا رسو آیت شفاعت روان دے ان آبانا بزم مشران کانو انبیاء اگر پیغمبرانو فیشفعون لنا، ای بمیل شفاعت کی تیشوا. او دغه خبر دا قرطبیم لکلی دا تزکیه دا خپل نفس کولا. اللہ بل اللہ زکی میشا، اللہ پاکول کی دغا چا چرا دو کی، ولا یظلمون فتیلا، وظلم بونشی پر خلق باندی پر از دا قیامت فتیلا پا مقدار دا اغم مزی دا کجوری پشان دا مقدار دا اغم میچی میچا سوکت میچو موی پشان دا میچی دا کجوری میچا پی جانے کنا مزی کو پی جانے کنا تارم پی جانے. قرآن پاک کی فتیل نقیر قتمیر آگا دے، فتیل او نقیر پا دی صورت کی بار بار برازی، او صرف قتمیر پا صورت فاطر کے دے، آلتا قتمیر فاطر قتمیر بس آلتا صورت فاطر دے نقیر تو تواصر قتمیر آلتا ذکر دے، او دلتا کی صور کے نسا دے نقیر ذکر دے تیسو کہنا او نقیر صرف فتیل امر آگے. اس دا نقیر اور فتیل چی قرآن ذکر کے داولے جگہ چ قرآن کو نازل بلغت العرب دے، عرب کی کجورا زیادہ ہوا حلق با کجورا خوڑلا اور تم ما خان ہو کجورا خوری گا دا دیر خش ہے دا کجورا خوگا دا اور دا مقوی ہم دا بڑی خواہ اور ارچا تو خو نخی ما خو ما سکے یو نسخوں مشتے دا مقویت دے پارا اور کنا اور کچار ضرورتی نزبور تو خیما قیمتی نسخہ دا سو دا سکے خو نخیم جانا بیازمان دا نسخی حیثیت خلابی ادا نسخہ دا نسخہ خیمہ چونکہ دے نسخے تا خو ناس نیم کنا آن نسخہ خو بیالا نسخہ دا نو خیر دا مقوی ہم دا چی مقوی دا نو دا تا چی ماخام کینی کنا افتارے تا نو گوارا زر رو جمع مستوا بعد خلق بانگ زر ہوئی بڑی او چی خی یقین راشی پا دخول دا وقت ماخام بیا بانگ بیا رو جمع آتوا پوشی کنا او کلا کلا ماخام بانگ دید مخی ہوئی بڑی بیگا یو موازن بانگوی لے سلور منٹا مکی بانگوی لے او خلقو پی روجی ماتی کئی او دا ٹکری تو گول رہا ٹکری سو لے بارا لے پوشی گا نا نو خیر بار حال نو چی ما خام رو جم آتے نو پا پلیٹ کی خوادا کجور پرتائی گا نا دا اغینا مکی دا آیت پا حل شی اے کجور دا سی ماتا کا ٹک شوا نو چی کجوری دا پک ندی دا وخا پستا خواگا نرما دا چی تلیرے کی دی بیا دی اڈو کی تا گورا دی اڈو کی لپاس یو کفن دی سپین سپین پردہ دا آیتا کتنی روئی بیا دی اڈو کی میز کی لار جوڑا دی یو نالے پشکل لار جوڑا دا دی کی پکی یو مزی پروت تی اغیتا فتیل ہوئی دا ڈوکے چ الٹا کی بالکل پدی مینس کی نرے گو نے ٹکے دے داغ دے دے تقیر ہوئی دن ما خام دا آیت بحال کی نقیر ٹکے دے فتیل مزے دے او کتمیری پٹ دے امد دے تو میخا زما کو سارلا صاحب سب سنگل کچھ دا سے ہوگی کہنا ادل تم میچا پیداش میچے دخیری میچا دے تم میچے ہم وے فتیل تم میچے تا فتیل میچے تم وے لا یظلمونا فتیلا میچا ٹھیک شو لا یظلمونا فتیلا تار انظر گورا کیف یفتن اللہ الکذب سنگا دوی جوڑے پا اللہ دروغ وکفا بیہی مانا یاد ابھی زمین چاہت را جی دے وکفا بیہی اے بزام حازا او کافی دے پا دی گمان دی گمان یو زکونا چلے اسمن مبینا یا کفا بیہی کافی دے پا دی دعوی بانے بیہی اے بزام بے بحاز ازام بیہی پا دی دعوی اسمن مبینا گناہ کارا علم ترا سجل ایتا غور نے کرے پتر اف داغا چا او تو نصیب من الكتاب چھیل ور کرے شی دا سی صد کتاب الک ما کی اوتل کتاب دلتا نصیبن را بکت یاد دا ویلی مولان اوتل کتاب واڑ واڑ دسخط والا نصیبن او تو نصیب من الكتاب یؤمنون بالجبت دی ایمان یقین کے پجبت ماندی و تاغوت پتاغوت گورے علماء کرام بیا شان ظلم درد بیان ہوا علماء لکی الجبت السحر جبت وی جادو تا والطاغوت شیطان الجبت الجبت السحر والطاغوت شیطان عمر رضی اللہ تعالی دا ترجمہ کرا دو یقین کی پا جادوانو پا کوڑو باندی پا منترو پا کوڑو منترو والطاغوت پا شیطان نو طاغوت شیطان دے کوڑگر دے تا سا کوڑگر پی نا کہنا مو کوٹ گرو ہاں تاغوت شیطان کوٹ گر الجبت کوڈی جبت مانا سیر سے کوٹ اشوا اور تاغوت شیطان کوٹ گر شو یقین کے اپ کوٹ گرو باندھی اپ کوڈو باندھی اپ خواب دی زنانو دا کوڈی معلوم ہو لے تندور کے بعد دا اڑنی جوارو دینا بے گولی پشان سے جو کا بیا بیٹھا سولا ہاں دا ٹول کوڑی دی اور کوڑی منتری دی ہاں اب بعض علاقوں کی داڑی زیادتی دیو مانا سعید ابن جبیر کی بل جبتے ساحر الطاغوت کاہن یقین کی پا خبر جادوگرانو اور یقین کی پا خبر دا کاہنانو ویقولونا اوی داوتو نصیبن والا دا ملوان حضرت وزی دا مروانڈی للذین کفروا کافرانو تا چہاولائے دا کافران چلی آدا اے آدا کلک دی آدا دیر کلک دی آدا دیر خدی من اللذین آمنو دا غچانا چوئی مؤمن آغا کسان چی مؤمنان دی سبیلا لجہت دیننا یاد شوا دا سبیلا آدا سرو لگوا نوئی دا کافر دا یودیان کافرانو تا ہاولائے دا کافر توجہ کوا نزلب دی اچھی خوا زخو چی گورا نزمد زیر خفا کی گم دی زیتا گورا ورطا وئی دا کافر یودیان ہاولائے دا کافر اہدا سبیلن دے خاص سبیلن اہدا سر دے نو اہدا سبیلن دیر خدی اور دیر کلک دی پیتبار دا دن دا چانا من اللذین آمنو دا مؤمنانونا دا چانا دا مؤمنانونا دا سوکو دا حی ابن احطب شان نزول دا تا بیان کما چه ارمان دا شان نزول مستا ختم شی وی شان نزول دوی نبیانی وی نبیانی وکی دا وقت شان نزول تا تفسیر امام رازی لکی دیزه که یهودیانو دو کسان مولیانو دیونو حی ابن اخطب او دبنم کعب ابن اشرف دا یهودیانو دوی دوارا مکی تلارل اور قریش خپل مرگری کول یحالفون قریشن علا محاربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے قریش یوزے کول زان سرا مقابلی دا پیغمبر علیہ السلام قریش ورطوی یہودیان ہوتا چمنگستا سو نمبر گری کی گو زکا چا انتم آلو کتاب وانتم اقرب الی محمد الینا تاسو آلی کتاب یہ خوشکنا اور تاسو منگنا محمد علیہ السلام تو نزدی ہے زکا دیموی زکا کتاب لرم اور تاسم کتاب یعنی ہے تاسو آگیتا پا کتاب نسبت نزدی ہے فلا نأمن مکرکم من پتاسو اعتبار نکو زین آغی نئی نئی نئی نئی من تازو سریو نو قریش ورطی چو فسجدو لآلہتنا حتی تطمئن قلوبنا دے حی ابن احتب توی چو تازو زمان آلہو تا سیدہو کئے علب من منو گورا خاضر خور سرواورا تازم آلہو تا سیدہو کئے نو با علستاسو منو فقالوا ففعلوا ذلك ہاں دی ملیانو دا قریش آلہو تا سیدہو کئے فازا ایمان بالجبت والطاغوت لانم سجدوا للاصنام فقال ابو سفیان ابو سفیان دی ملیان نو تپوسو کہ انہم اعدا سبیلا ام محمد مزمن دین خدے کہ محمد علیہ السلام نو کعب ابن اشرف ماذا یقول محمد یسوی نو قالو پوچھ لے کنا فقال کعب ماذا یقول محمد نو قالو دی قریشوی یا امرو بی عبادت اللہ وحدہو اگر وہی چی دیو اللہ بندگی کوئے وینہان عبادت الاسنام عبادت بتانو منکی وطلک دین آبائی او دخپل دپلارانو دین پریخ دے و او قال فرقتا او پا قوم کی اختلاف راوشتے دے نو دی ملیانو ورطوی چی ما دینو کم ستاسو دین دے وینہنو غلات البیتی منگ دی بیت اللہ والیانیو نسک الحجاج و نقر الزیف و نفکلانی منگا حجان لو بور کو مل مستیا کو اور غریبان سر مدد کو فقالا یودیوی انتم اہدا سبیلا ستاس دین دا محمد دا دین بہتر دے علی یعظم باللہ ٹھیک شو اے اس لوگوں نے مثالا کہ آیا پا دی وقت دیدی مصداق سوکشتے اس گورا آل کتاب و قریش و طوی چمن سرش ہے اگر من پتا یقین نکو سوچتا زمنگا درگاتا سیدہ نہیں کری نو دیق یہودیانو درگاتا سیدہ اکڑا او بیا دی یہودیانو دا قریش دن توی چدا استاسو دن دا مؤمنانو دن بہتر دے دی زمانی کی مبتدین چکل بریلیان مبتدین متوسط درجہ دا مبتدینو چکل اعلی درجی دا مبتدینو چسر لارشی ویر تاسو دا پنج پیریانو نخیہ ہے ولی اگی دیر سخت دی ستاسو لگ نرمی آئی ناغیوی چی خواہ که منگا خیو کنا نو بیا با زمنگا ارسونو لمر آزائی وی بی شک نو دوی بیا داغی باقی دا ارسونو لراشی راجی که نرازی اگی قریش دی حی ابن احتب دا قریش و اسنامو تا سیدہ اکرا او دی چی زن تا وی چی سوی نو دوی باقی دا ارسونو لراشی او غلافنوں پا مزاراتو بانے خیجے سادروں براہ کی او بیا حلواغانی ام تقسیم کی او آل تکی چکم دینو اگر بتیانی ہم اگلے گئی نو آیا اسا سو خوش شان نزول خمادتا بیان کنو بیا تفسیر کبیر کی شان نزولو گورا ہاولائے آدھا من اللذین آمنو سبیلا یو زیل زتلو منو ماتوی تا دے بندے میں آو الحمدللہ وپدی بندیانو کی خوڑی ری ڈلی دی نمائی زمانگ ڈل اشار توحید و سنت دی وی آقا ہوئی خوشک وی دا خوئی جی دی خوشک دی پیر وارا سرے وی یہ دا خوڑی خوشک دی مائی تا تاری تا نرمی خسرے خفشا مائی خبر خود خوشک کوا چی نرم تیلی لگولی نغب سی خوشک خدر خوا آدا من اللذین آمنوا سبیلا اولائک اللذین آدا خلق دی لعنهم الله چلا لعنت کری دی ومن يلعن الله چا چابن خدای لعنت کی چا بار چ خدای لعنت راولی گی فلن تیدلو نصیرا نبم یغل مددگار ام لهم نصیبا گورا د دې خلق عقیده وا د محمد علی السلام سره د عداوت الله په زجر کی او د ام منقطع دی حمزه د فمان دی بل دی اور ام د حمزه لپاره د انکار دا ام لهم نصیب یعنی الہم نصیب بل الہم نصیب آیا خان آیا دل پاد دیسا اختیار من الملک دا بادشاہینا فائزن متفرق نفی فائزن کہ چروے دیسا اختیار دا بادشاہی لا یؤتون الناس نقیرا دوی بنور کرے خلق تا داغ نقیرا پا مقدار دیو داغ اے خس خس بے امچار نور کرے کہ دوی پا لاس کی بادشاہت ہوئے دوی بچال خس نور کرے ام یقصدون ام پمان دے بل دے بل یقصدون الناس بلکہ دال کتاب حسد کی مؤمنان سرا اور نبی علیہ السلام سرا علام آتاهم اللہ پاگا نعمت تا نبوت چلاور کردے محمد علیہ السلام تا من فضلی دخبل فضلنا تیشوا بلکہ اس وقت کے دور تا ترجمہ تا فقط تا بلکہ دوی حسد کی پیغمبر علیہ السلام تا او مؤمنان سرا پاگا نبوت باندی چلا دوی تور کردے پخبل فضل نو اس کی چل دوی حسد کئی دا حسد بے زیادے ولی فقط آتینا آل ابراہیم منگور کرو آل ابراہیم تا کتاب او حکمت نبوت واتینا ملک نظیما امنگ آل ابراہیم تا ملک عظیم مر کرا اس وقت کیا ہر کلا آل ابراہیم تدوی دی آل ابراہیم پبارکی دا کتاب قائل دی اور آل ابراہیم پبارکی دا نبوت قائل دی اور دا آل ابراہیم پبارکی دا بادشت قائل دی دا محمد رسول اللہ دے خم دا آل ابراہیم نہ دے دے نبی کے دیشی صاحب کتاب کے دیشی اور صاحب دا ملک عظیم کے دیشی سو جد انکار دا والا بس پوش رہے کہ تاسو حسد کا ہوئے ابراہیم صاحب حسد نشتے کنا کہ ابراہیم صاحب کتاب وہ تاسو منل دے صاحب نبت منل دے صاحب دا بادشاہ منل دے محمد رسول اللہ خم آل ابراہیم نہ دے والے ورسا زد کا ہوئے فمن من آمن بھی بعض دن آگا خلقو چا ایمان را وڑو پا پیغمبر علیہ السلام کو قرآن ومن بعض دن من آگو صد آنہو چا صد آسا صد آنہو منک الخلق یا انکارو کا دا قرآن نا انکارو کا دا قرآن نا انکارو کا دا پیغمبر نا سر دا علم نا وکفا بجہنم سیرا اور کافی دے جہنم دویل رسیز ان کے کافی دے جہنم دویل رسیز ان کے علیکہ زد مکہ حسد خشے نہ دیکھا وی پہ دنیا کی دا حسد نہ برا بل گناہ نشتے پہ دنیا کی حسد نہ پورتا بل گناہ نشتے او دا حسد چلے پہ حسد سر پخپل زان تباہ کئی او حسد لوی گناہ ذکر دے چو سرے چا سر حسد کئی تو دی حقیقت کی دا خدای سر زد دے لگا کہ تو دی چا علم سر حسد کئی دی عالم دا علم چاور کرے دی تو اللہ سے دشمنی شوا کہ تو دی یو صحت من صحت سر حسد کئی دا چاور کرے اللہ تو دی اللہ کو فیصلے خرازی نہیں کہ دی یو مالدار مال سر زد کئی تو دی لکھو اللہ ور کرے تو دی اللہ فیصلے بند رازی نہیں علا کل من ظل لی حاسدا على كل من زل لي حاسدا اتدري على من اسات الادب اي اوات اغا چاتا چما سر زد کي ورته خبري چ چا سر د بیا د بي شروع کرا اسات على الله في حكمه اذا انت لم ترزلي ما وهب اسات على الله في حكمه تا کو نا فرمائي ز الله وکرا اذا انت لم ترزلي ما وهب چت رازي ني ما د پارا باغسید کی چلا مال را کرے دے وی حسد النعمت لما ظہرت فرموها بأباتی للکلم جی کل پا ما دو خدای نعمت ظاہر شا فرموها دوی دا نعمت اویشتا بأباتی للکلم غلط خبر سرا وی و ازام اللہ اسدا نعمتا لم یزرها قول آداء النام جی کل اللہ پچا باندے دا نعمتنو سادری واچی ذرا نور کی دی لرا وینا د دشمنانو د ساورو نامی ویلی دی خا اگر دشمنان چه پشان د ساورو دی بیادر توی چه اسبر علا حسد الحسود فإن صبرک قاتلو فالنار تأکلو بعضها ان لم تجد ما تأکلو وی دا اور خو لرگی سوزی خو کبی چه دی اور کی لرگی نینو دا اور بیا پخپل ازان خوری نو حاسد بیا پخپل ازان خوری پخپل ہے نا بیا چک لگے اللہ کے والے ہوا ہے والے زان خریب بیا ابو بکر وہی ابو بکر سے وہ کل شہوت تغسل القلب الا الجماع فانه يسفل القلب انسان پزرے کی جکم شہوت خیال شہوت کی زی رازی پوچھے گا نا تو دا دے انسان زرس وزی سوا دے یو شہوت نا چزر صفا کئی ان الذين كفروا بآياتنا ان الذين كفروا بآياتنا بشك اخرت انكار كزن پاتن باندي سوف نسري النار زردم بداخل کو دلرا اورتا كلما نضجت جلودهم ہر کلچی اس وزی بلشی بلشی بلشی بل پی نگا ہر کلچی بلشی اس وزی سرمند کفارو بدل نام جلودا بدل بکم دلرا سرمنی غیرها بغیر دے سرمنونا لیذوق العذاب دل پارچ ہمیشہ وی سکل دا عذاب یا سمانا لیذوق العذاب دل پارچ دی اس کی عذاب سمانا چامیشہ ساتو پدیبانے سکد عذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ غالب دے حکمت مالک بدل نام جلودا توجہ کا اللہ چکر دے کافر یو سرمنا اسیزو بلا سرمنا پیراولو اس پدیبان بعض ملحدین اعتراض کی الگا دا یو سرمن چدا دی گناہ کرے دے دا اسزو لشی دا گناہگار دا چکل دا سرمن اسزو لشی بلا سرمن پیوا چی ناغیس گناہ کرے دے آئے کو گناہ نہیں دے کرے بیا دا سرمن ولی سزو لکی گی نو اول جواب لا یسأل ما یفعل وهم یسألون کار دے ساپا کیسا کلاس جو خبر دویم خبر تفصیلی چدا تبدیل پر دو قسم دے یو تبدیل الہیئت تے یو تبدیل الصورت تے دلتا تبدیل الہیئت یو تبدیل الہیئت تے یو تبدیل الاصل دے خطا شو یو تبدیل الاصل دے او یو تبدیل الہیئت تے نو اصل نہ بدلے گی ہے ات بدلے گی لاش خبر اصل نہ بدلے گی ہے ات بدلے گی سرمن کو دگا دا چدا اس وزی بیا بد سرمن تازشی چدا اس وزی بیا بد سرمن تازشی بیا سوزی نہ بیا بد تازہ کی گی دیتا تبدیل الہیئت او تبدیل صورت ہوئی تبدیل الاصل نہ ہوئی نو کلما نضجت ہر کلت اس وزی جلودم سرمنی دو دی بدلنا او بدلنا جلودا بدل بکم دل سرمنی غیرها غیر دا سرمنی رن بنائنا کم غیریت غیریتی ہے اتا جکم مکی ہے ات سوزی دل دے اسے ات تازہ دے تغییر او تبدل چلے تغایر ہے اتینو نہ دے نہ کی تغایر دا اصلینو ٹھیک شوا سورتی ابراہیم گورا اللہ گورا آیت نمبر یوکم پنزوس و تر المجرمین دگا اتسر اختم یوم تبدل الارض کلچ با بدل کرشید آزمکا غیر الارض بغیر دیزمکنا والسماوات و برزو للہ الواحد القہار ازمکا خود دگا دا اس دا خاورو دا التبا دا چاندائشی سورت بنی اسرائیل گورا سورت بنی اسرائیل اے ستن میں وہ نوے وناخشنم یوم القیامہ اجمع بکم دل رب رضا قیامت علاو جو ان پمخون دنی باندے امیم و بکم و سمم راند کانا گنگیان ماو جانم گورا کل ما خبت ہر کر چکا مش لمبی دا اور زدنا سیرا زیاد بکو دا لمبی دا اور منگا سیرا لمبی دار ہر کلا دے لمبو کی سفر کرازی منگ نور مزید سوا کو بدلنا جلون غیرا لیذوق العذاب ان اللہ کانا عزیزا حکیما آیا سڑے ہو کانا او پچا بانے عاشق شو آگے بھی زما حضرت زخمی کا حضرت لال لمبک سرد لال لمبک سرد لال اس بل چاور تو زرد لمبا شو دے نو یہ سنگا جن دے زرد سوتے دل دے نو یہ سنگا جن دے نغوت ہوئی وجرت الحب نیرانت لزا قلوب العاشقین لہا وقودو قلوب العاشقین لہا وقودو عاشقان و زرد پار لرگیوی کآل النار از نزجت جلودو كآل النار إذ نضجت جلود أعيدت للشقاء لهم جلود وپشاند دو زخانو إذ نضجت جلود چکر سرمن اسوزی أعيدت للشقاء لهم جلود فبیا ورت اغا سرمن دوبارہ کرشی پس سارو زوی تمیز والذین آمنوا وعملوا الصالحات بشات اغا سوچ ایمان راورد عمل کی نیک منگو داخل در جنتون تا جاز لاندی دا نیرونا ہمیشہ وی دوی پتی جنت کی لون فی حاوی بل بازی پی جنت ازواج بی بیانی متحرتن پاکی کرشوی و ندخلهم غلا ولیلا منگو داخل کدوی لرا سورو تا سوری کرشوی غلا سوری ولیلا اگد کرشوی حدیث مبارک کرازی چل جنت اونی بدم رگٹیوی چیو شاہ سوار اتیا کال پاس سور شی زغلی اتیا کال بدے زغلی دل اکی خسور دا بوٹی بختم. بعض علماء کرام فرمائی چی جنت کے سور نشت دے زکا سور خو اثر دا نور دے چی نور نشتن سور از کجا مدبود چتن آئے. بعض علماء کرام فرمائی چی سور خو ندے خود بوٹو دا ذکر دا بوٹو اگر لاندی حصہ اور دغی ناستا پا منزل دا سوری گرزول دا لکہ گرمے کی سڑے چلے دا انو دا سورو لاندی ناسوی سکون دے پارا جنتیانو تب دا انو لاندی سکون ملاوی گی اگر چا سوری مشتے دیر پار بازی لمار دے ظلمان کی آرام سرا وانو دخلن ظلن ظلیلا اور داخل بکمک دیلر از زیونو دا آرام تا دا سی زیون چی غٹ غٹ اگد اگد کرشوی دی ان اللہ یامرکم. ہا علماء کرام دویم باب شروع شو سویم باب دویم باب ان اللہ یامرکم. خو علماء کرام صوفیاء عظام دویم باب سو اوسا پوری سمجھ یول بابو سارلس یو شپارس احکامات رعیت ظلم مکوائے ظلم مکوائے پس تیاغینا دعوت توحید عبادت او اگر امور سلاسا عبادت کوا دا اللہ ظلم کوا احسان کوا سو شودری اے ظلم کوای احسان کوای عبادت یو اللہ کوای شرک مکوا ظلم مکوا احسان اوکا مثلا شو رعیت مثلا اے اس دی زن دریم باب شروع شو کدی کی احکام دا سلطانی احکام سلطانی شاہی احکامات اے شاہی احکامات ان اللہ یام انت الامانات امانت ادا کے شیخ القرآن الاحکام بین الرائی والرعیت رائی اور درعیت پر منز کے مسائل ان اللہ بے شک اللہ چلے یام الکم حکم کے تاستا انت الامانات ادا کے امانتنا الہ لیاق پل آلتا مستحق دا امانتا وَإِذَا حَكَمْتُمْ او کرچ فیصلہ کوئی تاسو بین الناس پر مند خلقو کی انتا کم بلادل فیصلی کوئی پادل سرا عدل سشیر قرآن سنت ان اللہ بشک اللہ نیمہ یعیدکم بھی دیر خدیچ نصیت کی تاسو پر دی عدل ان اللہ کانسو من بصیرہ اللہ اوری دن کے لی دن کے دے ہر چاہ خبری آوری ہر چاہ پہ حال باندے پوا دے یا امرکم انتو عدل امانات دا دیر گود دے تفاسیر پا دی دمر باسونا کر دی کہ سے شروع کن ما خام پوری آتنی شغلہ سے دی اگر چی روح رمانی ابن کثیر اور تفسیر قرطبی لکی حاضر آیاتو لولات المؤمنین خاصا آیت تعلق ولات سر دے ہر اغسو چی والی دے ولایت پہ اعتبار سرا ولایت پہ اعتبار سرا بادشاہ والی دے عالم والی دے تیشتا قاضی والد شاہد والد مبلغ والد ٹھیک شو یا امرکم اللہ حکم کی ورک امانت دیگی آلتا مستحق دا امانت روح المانی ذکر کئی علی سیم ناس کو اور حضرت حسین تا دو ما شمان اخبر تختی لکل راوڑ لے اور تے کہ حسن سیف جی اگر دے خطنوں کے دشکم یو خط خلے چا خط خلے لکل لے علی سیف چوار توقع تلوی بچیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چتدانی چ غیر خوش خطا خوش خط ہوئے اور خوش خطا غیر خوش خط ہوئے خیال کا وقا اللہ بددین کو تپوس کی یا امر کو انت ودل اماناتی الی آلیہ بانے پوشوی دیکھیں علماء لکل دی دا سیاسی علماء عظیم لکل دی چھ داوٹم یو امانت دی نچکل داوٹ چالا ورکے نمسیق دا امانت تو گورا پارٹی لحاظ نا چھ دوں پارٹی دا ستاپا پارٹی کی چھ بارٹی بھی نم با پارٹی کی ورچے پانش بارٹی پارٹی اور بارٹی یو شے دکھنا کیونکہ ستاپا پارٹی کی بارٹی بھی نغیر دا ووٹ پر دے نسڑی تا گورا ہاں یو خبر ازدار تو کمان جو خود اس سر زمان سے تعلق نہیں شاید دے الیکشن خلاف ہے خود اپا اخپل اخپل ووٹ استعمالو ما خوبا حدیث سے سر زمان لگی نا خاص خواہی رضو کی داخل زمان قدر کی نما پا مستقل گاڑی راولی انا دو کورن بلکل نظم ای تا پتی چاخر کی دیر آنگر ناستا پر آفز بیا مینتو نشور زیر لانشن خوبا اخپل خواہی رضو چرتا تی الیکشن زیر تنیم تلی سکار دے زمان دے سر تو خود دین خلاف ہے خوب ہر حال بیا دیکھ کی خامخ سیاسی میدان کے ووٹ اچھے کا نا بیا بگور جستا دو ووٹ زور چال زی بس لاند ستی تا مگورا برا ستی تا گورا ستا دو ووٹ زور چال زی بس آغا منتحا تا گورا چھ منتحا خدے اکی دل تا بدو من خیر دوار کوالا خوکی منتحا یہ بدو من کتا در تا آغا عبدالقادر جیلانی سے بولانو ورما کی ورتا ہوئی مانے پوشوی لگم انتہا تا گور چی زور چاہتا سی یا ملکم انتو عبدال امانات الالحا دا محتمیمین اللہ پارن پکرا دے چی سوک مدرس انتخاب کے انتو عبدال امانات الالحا شرجامی للون کی تا شرجامی ورکا ٹھیک شو گنا اوکی یو سوی شرجامی نشی للولین آگے تا شرجامی مورکا مستحق دا علم تا حوالہ کا بس تو پک پلے وہ کتاب لو لو رشی ناغذان پسوی لے کر کنیش لو لو پڑے گا یا مرکان تو عدل مانا تلا لیا وہاں کا دا امامتی دا میرا کیا تھا سڑے ادھر اچھی اگر امانت دار ہے فدی رمضان مبارک ہے اور ممن سے پدے ختم نے حافظان صاحبان نہ گری سر انگریزی گرم انگریزی خلق اور پسی والا ڈیلے کا دادی والے یا مرکان تو عدل مانا تلا لیا امانت مستحق تور کا امامت امانت تے مصلی دا پیغمبر بان امانت دار اترا دا مسلک علماء لکل پدی علماء کی نرم ملاچ تیر شو نگا دا مفتی رشید احمد بے اچت انسان تیر شو اگے وچ کم سڑے گیر خرید اگے بانک جائز نہ دے اقامت ہم جائز نہ دے دل پاس دا شہادت تے دا فاسق آل دا شہادت نہ دے سبحان اللہ ازو گویلش من خوش کن دے دا بسیت نوی قائمت تے خیال دن آگے ورتا دا دین زبردست ہے تیر شو ان یا ملک وان تو دل امانات الالیہ ہر امانت آل تور کا ووٹ دے امامت دے تدریس دے ٹھیک شو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھ مکی تلال نو حضرت عثمان ابن ابی طلحہ یا عثمان ابن طلحہ اگر صدنو کنن بیت اللہ چابی ور سخوا نبی علیہ السلام تر نوان غصہ بیت اللہ دروازے کلاو پرش پیتا 360 بوتانی مان حضرت نبی علیہ السلام را شوئے خوزا خالدن طالدن لا یاخذ منک الا ظالما دا واخ لگا دستا دی علی سے مان را کہ نہ نہ نہ ما امانت دین اگر سے دل بور کو ما جس سنگ اگے لاس کے ملاو شو اگے اشهد ان لا اله الا الله پتہ لے کہ چلا امین دے کنا مسلمان وانی پوش سبحان اللہ یا ملک ان تدل امانات الى اهلها بس دام دے امتحان ہوا وقت کی امتحان پوش لے کنا طالبان دیر بادشاہ خلق جو طالب نے امتحان نہ آخر مالک علماء ہوئی نہ چتراش امتحان لنظیم سنا بعض علماء تو زمان مزاج معلوم دے ناغوی خیر دیا سے مصرف شر دعوت کے بشریک شر امتحان نہ آخر جو طالب نے چتر فازابو مانا دو خبر زمان مخ کی دی یو خدا چمنگا تدریس کو کنا نمنگا دشپی پی سوار لسو شرح گورو اور بیا سار چلو طالب اللہم مطمئن کو طالب عجز یو کتابی لی تو ارتونی سے داولی ادا سکر دی اداولی ادا سکر دی اداولی ادا سکر دی اور تا سکر لسا پوری لا حول ولا قوة الا باللہ تنگول مکہ ہوتا نا سڑیا یو ایو زمان یو مر گرے اگا یو مسئلے کی داخلی لطلو اور چکل آگی داخلی امتحان اگا فیر شو نائی مسئلے کی نتیجہ بار رفکلہ چې سبق کې هغه مرګور ورته وخندل چې وای وای نه سبق پرې خو ده ازم د علاقې لوی دارو تجارت کراچۍ ده کنه انو بس هغه لاړ کراچۍ ته ته یو ملکی ملازم شه خط استاد ته لګا تا فعل کړو ما هغه فعل توب ما مرګور سره وخندل برداشت مې نه کړ شه علم میرا نه پاتې شه او د دې ازار تا باندې سخیال ورته زه طالب شه امتحان نه اخلم خدا طالبان بادشاہ یو مسجد مرګور بوتلم نو مات وایه څه ته سوای وایه مر ته سوای نو بس ای چې سوی نو ما زه ټیک دی هر ځای نو بار لاړ پوږی مرګی په سنو یا سي ناشته طالبان کوم چې په خلک نه کنه یا سي ناشته بس یو مرګی راغنو ما ته وی چې ست اپوس کو ته کاوه بل راته چې داسې مې ښا نو بس بیا طالبان راغله ما په جمع راغله ډېر ډېر راغله په جمع ای خو خوشاله یو چې دیکھو کنه نو کیناسته ما کې یو تنګون بیا ما ښا امتحان سو ګران دی د دې بار مقصد بیان کا غرض اشاره بیان کا دا ټکه په کې دا ولې دی ا دا په کې څنګه دی چې تاسو یو بده دا کوم ظلم کیوه طالب خصوص پرېږدي خو نه کنه هیڅ خصوص کې نه پیږي او که تاسو ته نه کوي وای نه پیږي او که تاسو ته کوي ظالم دی دا چې کلک کلک د پوزو نه گئی خو بهر حال زمان مزاج دا زه طالب شه امتحان نه اخلم بالکل نه اخلم ولی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها او که یو طالب د سلو نمبر مستحق له زوره 90 ورکم او که یو طالب د 90 مستحق هم ما له 110 ورکړي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وشل کنه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها او طالب دې پر امتحان دغه مر ډیر چې ممتحن څخه راشي تکه دیش راضی کان دې ګوتو خلا کړی دې کتاب کتلې کنه ماغه بکی خي خو دې ګوتو خلا کړی یو څه ساته پوسګي بس دا دغه ولا ډیر دې خو څنګه ته کتاب کې خود کنه دغه ولا ډیر نور مزید دا ګلونه څنګه وای مخه ان الله یامرکم ان تؤدل امانات الالهه مسلی باندې پوسه ارول مانی دې ذکر کې دا یو څو نقطې دې ارول مانی یاد کا صفا 256 مان لکی هذا خطاب لولات المسلمین خاصا لولات المسلمین خاصا خا في آخر کی وی والازهر في عزلاتی انا عامتم في جميع الناس دا پا طولو کرے طولو خلقو تشامل دے بی آخر کی وی واذا اجمعن واجمعوا على ان الامانات مردوده الى اربابها الابرار منهم والفجار هر سوچوي امانت با امانت دار تور کيخا وكذا قبل صفك لكي وكذلك العالم الحاكم العالم الحاكم اذا افتى حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام اخر افوري نو هر سوچي ګور امانت تيخا وان توكم بالعدل ان الله مما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله سوره بني اسرائيل کې دا یا چې ځکه اسه اشاره کومل تک یو زین تل انا قال تک دا جلالین یو ډیر معتبر سړی سلام انا تم دغه سي صاحب الجلالین بس یو ټکی او چې بس هغه کې چې کم طالب برا تاغه می تاسو کو ایو طالب جواب نو ورا کړه امتحان د اصل سره مشکل نه را خو چې څنګه امتحان اخلي چې طالب ته دا سبق مو وایي نو بیا کمال دی ٹھیک ده کنه ازما شیخ به امتحان اغسته مرحوم الله زموږ یو استاد ای زمانه کې وړه دوره کوله هغه ممتحنو ان شیخ مرحوم امتحان اغسته نو مونږه اعظم استاد امتحان خلاص کړو نو شیخ مرحوم ناسه نو بیزاوی و قاضی و او هدای آخره و نسید وقتی چه منگ ناستو نو چه کم زمانگ استاز اغا فقیه و دیر زبر فقیه و راقی با داوی چه دا فقه زمان چرگان دوم رازی دوم را فقیه و اس هدای و ما چه ده شیخ طول مر قرآن لولی نو دهی و ده هدای امتیان ده ملیش سی مخی سنگ آخره پیچه راد من ناستو منگا طالبان آلش پگو که تو رال و کم زه تاسو قتل ده بدازه بنا زبا خپل پر مرده زیخه چې پانه داسې واړلې نو پیدا آخر کیا غم مسئلہ رالا باب مطروح کی تسمیت عامدن دازی چراغ نے شیخ ورتے پینزل اسمنٹ مطالعہ ہو گئے بس پینزل اسمنٹ زی ورتو خود یو مت نبل پورے پینزل اسمنٹ مطالعہ ہو کے بیا راش چاہیے مطالعہ کا ٹائم ڈیر تیر شر چرا لا شیخ میں تقسیم شیخ سو بہ عبارت ہوئی سو بہ ترجمہ کئی ہے نا اور سو بہ مسئلہ بیان نہیں اور یو بچ دے اکبل مذہب ترجیح بیان نہیں تقسیم شیخ تپوسنے شروع کرنا عجیبہ تپوسنو نمنگ جب آپ لار رات دو نازمنگ استاد ویچ ماں خویچ دے خطول مرتخرون کی و قرآن ہوئی دے پہ ہدائی باندے وی دے خوی دا سی تپوسنا اور ناسین بیا پاگی مان دلائل اور حدیث اور بیا دقی ترجیح غیم بیانا کرنا سبحان اللہ وانگو بیا دا سی امتحانی کرنا زمر بیا در توی مزا میں نے اس وقت بند کرے دل تک اللہ ان اللہ کا نا سمیم بسیرا یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولا الک تشریح عدل یا ایو الذین آمنوا مسلمانانو اطیعوا اللہ تابعداری کے اللہ پاک و اطیعوا رسولا او تابعداری پیغمبر علیہ السلام و اولی الامر منکم او خواندان دا فیصلی دا تاسنا اس دیز کے مخ کی اطیع اللہ راغے بیا و اطیع رسول دے و اولی الامر منکم نہ مخ کی اطیع اللہ نشترے و اطیع اولی الامر منکم نشترے اطیع اللہ ذکر دے و اطیع رسول امراغے و اطیع اولی الامر دا نشترے ولی زکاة اطاعت رسول اطاعت اللہ دے اطاعت رسول اطاعت اللہ دے اور اطاعت اللہ چکی گی نو پہ اطاعت رسول کی گی دا خیو دے واولی الامر منکم کہ اطیعو رات لے بیا بدے کے شاروا چو اولو الامر مستقل شاری دے اولو الامر مستقل قانون ساز دے نا نا وی واولی الامر منکم اطاعتو قید صاحبانو دا امر دا تاسنا خو بشرتے کے چو دا اولو الامر تابدار دا اللہ و دا رسولوی او کہ دا اولو الامر تابدار دا اللہ و رسول نی لا تعطی المخلوق فی معصیت الخالق زپوش وے و اولو الامر نمک کی اتیو ندر آورے کہ اتیو راورے نو مستقل استقلال بانی دلالت کولا بیا خوب داو چھ دا اولو الامر بہر صورت اتباعو کا نا نا اولو الامر اتباع مشروط تا اور مقید دا فقید دا اتیو اللہ و اتیو رسول صاحب زما شیخ مانا کو لو اولی الامر منکم و اولی امر اللہ و امر الرسول منکم او تابدار سے داغا چا چھ سوگ دا تر اللہ او دیاغی دا رسول خبر کئی دا اطاعتو کا او غا اتیو الامیرہ ولو کان عبدن حبشی یا کل چھ دا قرآن سنسرا تصادم پکینی او علماء لکی طور چھ سمر دی معلم تنزیلم لکی 444 صفحے باندی او قرطبیم لکی واولی الامر منکم دا سوک دی هم الفقهاء والعلماء الذین یعلمون الناس معالم دینهم اولی الامر نمرار فقهاء دی علماء دی اغا فقهاء علماء یعلمون الناس معالم دینهم چه خلقتا دین مسئلے بیانی خلقتا دین خی علماء پسیشے فقهاء پسیشے او دا فقهاء اطاعتو کے پسکی پا اللہ دے اللہ دے رسول پتا بیدار ہے کہ چ مقلدین جو سمرت اصحاب تقلید دی بھائی دلیل پس روان دی بھی دل کو نہ زی کنا خود صرف دا خپل استاد کا ترجیح پس روان دی ترجیح دا کنا تو خو میں فلان کی سکلار چھ فلان کی سکھا مزہ او فلان کی تفسیر خد فلان کی خنا دی اور الامر منکم فین تنازعتم ہاں کہ پس اختلاف راغ استاسو ستاسو او دا عمراو خا ستاسو عمراو سرا فی شین پہ یو مسئلہ کی فردو الاللہ واپس کہے حل دے اللہ تا ورسولی او پیغمبر علیہ السلام تا کہے تاسو چی مانڑے پا اللہ پا آخرت ذالکا دا مسئلہ چی دا ذالکا دا واپس کول دا مسئلہ قرآن و حدیث تا خیر دا دیر بہتر دی پیتبار دا دنیا سرا واحسنو او دیر خبی تعویلن پیتباد انجام او پیتباد آخرت مسئلے مانے پوش ہوئے اولی امر کم سوکھ دے اول الامر بادشاہان، اول الامر علماء، اول الامر قاضیان، اول الامر فقہا. تیشوا دا فقہا داخل دی زکا فقہا دی اللہ دین بیانی منگتا او منگتا رسول دے او بیر محنت کرے دے خلق بودو او دوی بدش پی اجتحاد کاؤ او استنباط مسائلو بے کاؤ عرص یستنبیتونو من ہم کمرا آگے چا استنباط کولشی و مسئلو سرا دوی استنباط کرے دے منگ اول آخذ کرے دے دی آت کی ردوہ الاللہ والرسول را رہے علماء ذکر کی تفسیر سعلبی او تفسیر قرطبی داریں گے نور دیر تفاسیر کہ فردو الاللہ اللہ تے واپس کہے یعنی قرآن تا والرسول او دی اللہ رسول تا کل چھ جوندے ہو نو دی اللہ رسول تا او چھ کل جوندے ندے بیا دی آگی حدیث تا او نن چونکہ دی حدیث موجود دی نو فیصلہ بر لگے قرآن تا اور فیصلہ بل لگے حدیث مبارک تھا دا مازغ کتاب دے اور دے تو قرطبی شریف ہوئی دے دے صفحہ دا 261 مانا کہ فردو اردو ذالک الحکم بالسؤال فی حیاتہ او بالنظر فی سنتہ بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا سر اے رد کہ دا سوال فی حیاتہ پیغمبر علیہ السلام تھا و الی رسولہ بالسؤال فی حیاتہ او بن نظر فی سنتی بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قول مجاہد والآمش وقتادہ وہو صحیح ہو دا خبر بالکل صحیح دا ومن لم یرا ھذا اگر سوچ پدی یقین نہ کہ اختل ایمانہ دایت ایمان سے دے اگر خلل دے ایمان کے خلل دے بیا خا سبحان اللہ علم ترا زجر لپاد منافقینو اس دے کے خباستن ہم دی علم ترائے تا غور نہ کرے الالذین آپ طرف داغا چا یزغمونا چدوی گمان کی یعنی دعوی کی انم آمنو چدوی ایمان راور دے بی مانزلی لے کا پاگا قرآن چی تاترالی گلے شوی دے و مانزلی من قبل ایک پاگا کتابنو چی مخیر دتان نازل کلے شوی دی چی تورات انجیل لے حاصل اس دے زجر پا منافقینو او زجر پالی کتابو ماندی او دیاری پلیتی اول پلیتی یریدونا ارادہ کی دوی ان یتحاکمو الی الطاغوت چو دوی فیصلہ اسی چاہتا الی الطاغوت طاغوت تا او دلتا طاغوت نا مراد دا یہود ملا مراد دے پاویتا طاغوت ویلی دی پا دے اعتبار سرا چاگا طاغیو او سرکشو دا اللہ دا دینا او دیل پار مدارکو میں سماو طاغوتا لفراتی ہی فی التغیانے پوشی کنا یا الی الطاغوت طاغوتا طاغوت ولی وی مدارک وی لاختیار التحاکم الی غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم سرے پا پیغمبر فیصلہ نہ کی اپ قرآن و حدیث مان فیصلہ نہ کی اب بل چال فیصلہ لی گی ندا طاغوت تے وقت امرو او تائسرا حکم کرشو دے دوی تا این یک پرو بی چنکارو کے دا طاغوتنا ارادہ کے شیطان ان یذلهم کہ گمراہ کو ساتھ دی لرا ظلالم بعیدا پ گمراہ کلکی واذا قیلا دیم زجر او دیم پلیتی اول کے پلیتی سوا تحاکم الی الطاغوت قران و سنت پر خودل او شیاطین تو طواغیت بسیتلل اے اس بڑا خبرہ بلخ پلیتی دا پیغمبر دا اطاعت نمخ اڑول واذا قیلا لهم چویل شدویتا تعالوا راشه الی ما انزل الله فطرف داغا قرآن چلا را لے گلے دے ویلا رسول او پیغمبر علیہ السلام تا نرائیت المنافقین نو گورت منافقین یا سدونا چا مخ اڑی انکادتا نا سدودا پا مخ اڑاولو سرا کہ دویل دعوت ور کرشی چرا شے قرآن تا اور راشی پیغمبر علیہ السلام تا یا سدونا انکا سدودا اعراض کی اول درجات تا مورزین بیانو ما بیادی کی واقعی تا اشارہ در تکو ما گورا قرآن پاک کی دا قرآن و سنت نہ مخ اڑون کی تھا وہ مختلف طریقوں فتوا گول شیدا دید کے وقت منافق ہوئی نہیں تھی گورا رہ تل منافقین گور تو منافقان یا سدون کا سدودا چمخ اڑی دتا نہ مخ اڑول الگ اعراض دا قرآن و سنت نہ دا منافقت تے سورت مائدہ کی در فتوی دی سورت مائدہ روانوا سلو سر اختم آیا تو گورا آخری سا ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون کافر ورتوی بیا پینځه سره ته وګورا ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الظالمون بیا وسره ته وګورا ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الفاسقون صوفه تیش سلو دلته وی المنافقین منافق دی التو کافران دی ظالمان دی فاسقان دی سورۃ اعراف گنا اعراف یوصل او یوکم اتیا گورا لقد زرانا لجہنم آخر کی گورا ولم آزان اللہ اسمون بها اولئک کالانعام بل هم اضل تلتا فرطا سوی انعام وی سورت جمعہ گورا پی زمایت پی زمایت مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوا كمثل الحمار دلتا و تخر ہوئے سورۃ مدثر گورا آیت پچاس یو پنزوس کانہم حمر مستنفرہ فما لم عن التذکرۃ مورزین ٹھیک شو پچاس کانہم حمر مستنفرہ واستختم کا خدم ردے چ قرآن وئی درجات مورزینو اللہ کتاب او دا پیغمبر سنتنا مخ اڑ ان کے المنافق ترتیب سر چتا سنگ تائیدات سنگا المنافق الکافر الظالم الفاسق الانعام الحمار ٹھیک ہے نا الحمار حمر مستنفرا الحمار ٹھیک ہے او یوزے کی کل کل گمراہ جی آج سو چارا ہواڑا چگم ہرش ایک سو چھتر گرا ولو شئنا لرفعنا بها ولكن اخلد الى الارض والتباوا ومثل كمثل الكلب آتا ہوتا کلب پہ پختوں کی بسیں گی چاچ قرآن و حدیث نہ مخواڑو اعراضیو کا دے منافق دے دے کافر ظالم فاسق دے ویس پہ خر دے قرآن تک سے وہی کہنا اللہ اکبر ہاں مسئلے تو اکیلا آگا مسئلہ تھا لکام دا مفسرین حضرات دا سے ذکر کر رہا آگا مسئلہ چھ دا یو منافق دے اور یہودی آئے پا مابین کا چکم نزا وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا بعد یہودی فیصلہ کرے وا منافق وے زے نظر ثانی بہو کنو عمر سے سقبل آشو عمر سے سقبل آرل دا یہودی اخیارو بے منگ خوراغلی سپیرم کوٹنا استاس خوراغلی اکا سپیرم کوٹ خود پیغمبر ہوگا نا سپریم کورٹ نہ رالو ہائی کورٹ تھا خو دے وہی چی ہائی کورٹ تو دن وہاں پہ بھائی سپریم کورٹ فیصلہ کرے دا دا کافی دا دے وہی نہیں اسے چل دے کہ نبی علیہ السلام سے قتل ہائی فیصلہ زما پہ حق کی کرے دا نبی علیہ السلام عمر دی منافق تھے چی خواہ چی نبی علیہ السلام کرے دا بیا ماں سے خسل را گلے پھر میں گورا تو نظر ثانی ہو کی خواہ چنا سرسانی حکم ہاتھ عمر سے کور تلا نترے راوا بستا اور امن رکھا ددی زمانے سکوین عمر سے تو امیر چی دشگار دے دکھا ترے کور کے پڑتا تھا نترے راوا بس رامن ڈیکڑا نہ تو منافق سر قلم گوتے وردا بچے تو کم سڑی تو پیغمبر پہ فیصلے خوخنی دو عمر سے خدا کے دا علاج تھے او مفسرین لکھی چھ دغی واقعی نا پستا وسمی الفاروق فاروقن دین پس عمر لقب بیا فاروق نبی منافقین خپل ما بین کې جګړه شروع کړه. نبی اسان ته بیا تل جاجی زون سره وځه امر دیت راکه اذن سره وځه الک تو ولتلی وی توفیق توفیق مګه توفیق نه دی مګه چې سم موافقت کوشي جی توبه فیصله کوم منله کوم ګوره کې سم نور موافقت وشي. قرآن پاک دا مسئلہ ذکر کے فکیفا نفسر حال دو دوی ازا صحبت مصیبہ چوہے رسی دوی تا مصیبت سریتے وجلے سے اغم بما قدمتے دیہم پسو دا غامال چو دوی مخلی گلی دی سم جاؤو کا بیعتا سکر رازی دا قرآن کے چو جاؤو کا رازی حیات تا پیغمبر سر تعلق لری و دارو سو جاؤو کا رازی دی وقت کے جاؤو کا جاؤو کا بیعتا سکر رازی یا لفونا باللہ قسم رخ ری پنم دا اللہ باندے او دیوئی این آردنا من کوئی رادنا وکی اللہ احسانا مگر احسان و توفیقا او دا موافقت پا ما بین دا خسمینو کی من کوئی چی دوار مدعی مدالے پا ما بین کی کسی جوڑا آش اولائی کا رد پا قول دا منافقا علیک احسان و توفیق نو اولائی کا اللذین داغ پلیتان دی یعلم اللہ ما فی قلوبیم اللہ پی جنی آگا خود اللہ پغراز نو چپسنو دو دی کرے فعارض انہم مانا یادکا فعارض انہم وارا و مخ انہم دو دی دا عذر قبلو لنا عن اجابت عذرہم وحیظم نسیت والا ورکا وقل لهم اویدویتا فی انفسهم فباردہ نفسنو دو دی قولا بلیغا یو وینا مؤثرا کم مؤثرا وینا ورطو کا وما ارسلنا رد پا قول دو دیبان نمبر دو اللہ وما ارسلنا می رسول نو لگلے ندل لگلے منگا پیغمبر اللہ مگر دیل پارا لیوتا بیزن اللہ ازن مانا دعا لیوتا چی تابیداری اکڑشی بیزن اللہ پا توفیق دا اللہ سرا پا تابیدار دا پیغمبر پیغمبر تابیداری اوشی خو پا توفیق دا اللہ سرا زکر چی بغیر دا توفیق دا باری تعالیٰ نو خو اطاعت مشکل دے یا بیزن اللہ کی با سبب یکا اور اذن فرمان دے امر دے بیزن اللہ پا سبب دا حکم دا اللہ پا تابدار دا پیغمبر اللہ وی اطیع اللہ و اطیع الرسول اطیع الرسول اطیع الرسول ولو انہم صرف لفظی ترجمہ کم آیت نمبر 70 پورے ذکر چی دا رنبے حکم خلاص چی بیا پا دی آیت میں مختصر باز کم وما سبخا ولو انہم کہ چروے دا منافقان اذ ظلموا انفسهم کلا چدی ظلم کرو پخپل زان باندی جاؤو کا راغلی وی تاسخا استغفار فعلی تا اشارہ دا نکتہ یاد رکا جاؤو کا راغلی وی تاسخا ستا اشارہ دا استغفار فعلی تا استغفار فعلی پی جانے کنا علکا چتان غلطیوشی نو بل سڑی سا خلال چیز چا زیادتی تا کری ورطوی بس دلاغلن چی سرا سرکی جی دیت استغفار فعلی وی زان بل تا حوالا کول راغلن جی نو بیا پختنوی زی را ما سا خراغلی دی زما بخلی دی فاستغفر اللہ او اللہ نے ما فی وقتی وی واستغفر لهم الرسولو او بیا استغفار قولی تا اشاره دا او بخنا وقت وی دوی لپاره پیغمبر لوجد اللہ تواب الرحیم دوی بخام خموتی واللہ توبہ قبل ان کے مہربان گورا منافقین تا دیدے کہ دا حکم ملاو شا چلار شے پیغمبر سخا او پیغمبر نا استغفار غوارے اور اللہ نو غوارے دا والے تفسیر منار یو نکتہ لکھلی را تفسیر المنار اغوی دو دوی دا جرم دا دو حیثیتون نو یو جرم جرم دا اللہ چنا فرمانی کرے وا دا اللہ دویم جرم جرم دا رسول اللہ سمانا چی دوی دا پیغمبر علیہ السلام اطاعت نو کرے او دا پیغمبر پر فیصلی رضا نو کرے تو سو جرم اشل دو جرم اشل جرم اول جاؤو کا تا سخر آگلے فاستغفر اللہ اللہ نے معافی وقت وی چونکہ دوی دا اللہ نافرمانی کرے دا بیا واستغفر لهم الرسول او بخنا والا وقت رسول زکا چی دوی دا رسول نافرمانی کرے دا سو امرینو دعا اے نافرمانی دا اللہ اور نافرمانی دا رسول، اور رسول نافرمانے سرا دا پیغمبر ضرورت اذیت اور تکلیف رسے دلاؤ، تو استغفار بول رسول وقت کو بخلی ہے میں زی خوشحال شم درنا. لیکن دی بیمانانو استغفار نہ دا پیغمبر خدمت تر آلل اور نہ پیغمبر نہ استغفار مطالبہ اکرلا، بلکہ دی وچ نہ مہیلا سے ضرورت تے. سورۃ منافقون آیت نمبر 5 ہو گورا، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چُوِلَ شِدِي بَدْبَخْتُ تَا تَعَالَوْ رَاشَي يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ چُتَا سُلَا بَخَنَ وَغَارِ دَ اللَّهِ رَسُولُ لَوَّا وَرُوسَهُمْ سَرُنَا قَضِي ٹھیک دیکھا نا سر خوز فلا دے آتمان بیاز یو ضعیف قصہ دا تفاصیر لکل دا اور دیاغی لگونی پوست مارٹم بزکوما انشاءاللہ تا تا با دیاغی حقیقت خیمہ خوزدہ مسئلہ 70 نمبر آیت تو رسوما. فلا دو توجیحات تھی، یو توجیح دادا فلا مستقل کلام دے وربکا جملہ قسمی دا نمانا فلا دا سنو پکار سمانا اعراض استغفار دا پیغمبرنا نو پکار ٹھیک شو فلا دا سن دی لکچ تاسو گمان کرے دے تاسو گمان سو چمنگا دا پیغمبر پا دا حکم پا مقابلہ کے احسان کو توفیق طلب کو لا دا پیغمبر دا حکم پا مقابلہ کے موافقت چرے نشرات لے فلا دا سے ندا لکا چھ تاسو خیال کر دے یا فلا دا سے کار نو پکار لکا چھ تاسو اکا سمانا اول دا پیغمبر پا فیصلی عدم رضا اظہار اکا چھ خوخ نہیں ہے اب بیا رسو چھ کم دے دروغ ہے وربکا جملہ مستقل شوا او قسم درب ستا دے ٹھیک شو بھائی دویم تحقیق دا دے چھ لا زائد دے او دے تا سیف الخطیب بھائی فوا ربکا لام زائد دے لیکن سورۃ ہجر گورا آیت نمبر 92 الذین جعل القرآن عزین فوا ربکا لنسألنهم اجمعین التفا ربکا دلتم فوا ربکا لا یؤمنون ایمان لا یؤمنون ٹھیک شو مولانا سو کوئی دا دوار لامن ندی دال پاد تاکید نفی دو ایمان دو دوی دی فلا وربکا لا یؤمنون پس ندی داسی قسم دربستا دی چھ ندی دوی مؤمنان فلا ندی دوی مؤمنان وربکا استا درب قسم دی چھ لا یؤمنون ندی مؤمنان لا لا لا سی پا دی لپاد تاکید نفی دو ایمان دو دوینا حتی حکمو کا تردی چہا کے مگردی تالرا فیما شجرا بینم باغ مسلو کی چپ دودی پر منس کلاوتی لی دی شجرا عام دی سم لائے دو فی انفسیم اور بیادی نمخصوص کی پاک پر نفسنو کی ہر جن شک مما قضی داغ مسلی نا چتا کرے دا فیصلہ کرے دا ویسلیمو تسلیما او منی دی پر منلو سرا یا سو شرط شلل شرط اول یو حکیمو کا فیصلہ پا پیغمبر قرآن و سنت دیما لائے دو فیان سے حراج پس تا فیصلی نا پزر کی شک نہ محسوس کی شک استراب نا چی سو کنو شریعتنو فیصلہ دو کنو سوہ میں کنو شریعتنو سو کنو یارا نو شریعتنو ہارا وار تکی خدا نو نا نا و شکر دے الحمدللہ شرعی فیصلہ و شوا اور پی شریعت عمل و شوا دریما مسئلہ دادا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اُمَنِ دُوِي پَعْمَلِ جَامِ سَرَا فضل الباری شرح دا بخاری تقریر دا علامہ شبیر احمد عثمانی دیر بہترین کتاب دے دو جلدوں کے خو کاش چیاغا نور مکمل لس جلد چاپ شوئے دیر ناشنا شرح دا بخاری وا آلتا امر شاہ دا شبیر احمد عثمانی صرف دا آیت بان باز کر دے نوئی ویسلمو تسلیمن مراد عملی جامع اول فیصلہ اوڑل بیا رضا ظاہرول درم دل عمل کول عمل نکے او خوخ خوخ یہ بیا ہم کمال ایمان خو ندے کنا فیصلہ دی اوڑل خوخ پینے نم کمال ندے فیصلہ یوسا یقین اوکا عمل اوکا درے والا شرط ہے. ولو انا کتبنا علیہم اللہ وی کی چلوے منگا سمانا زجر پا منافقین وقی رسنگا علیکو من خود ارتویلو پا پیغمبر فیصلہ اوکے بس من خود تعددہ نویلی چی زانتا پاک پایوا چوا او زان پانسی کا. ولو انا کتبنا علیہم کی چلوے منگا کی لکلے پا دوی باندی ان اقتلوا انفسکم چو وجن اقبل زانونا او اخرجو من دیارکم یاو باس اقبلان اے او اخرجو من دیارکم یاو باس یاو بلد کورنونا ما فعلوهو نو بکر داکار الا قلیل منو مگر لگ دو دوینا من خود تاسو دانویلی پشاند بنی اسرائیلو چیزانو وجنے یاد یاو بلد کورو باسے من خوی راشی پیغمبر سے غم مافیو گوارے. ولو انم اللہوی کچھرے دا منافقین فعلو دوی کرے ما یعظو نبی چی دوی تا پی نصیت ور کرے شو چگا اتباع دا پیغمبر علیہ السلام وان لکان خیر اللہم دا بدوی لپار بہترو اتباع دا دنیا او دا آخرت خیر اللہم پی اتباع دا دارینو واشد دا تثبیتا او دیر کلک بو پی اتباع دا کلک والی دا ایمان او دا وقت مور کرو دوی تا عجر نازیما دوی ثواب. ولا دیناهم او من بدوی خام خاک کلک کرو سرات مستقیما بلار برابر باندی ومن یطی اللہ قانون ارغ سوچ تابد دا اللہ رسولو کی فولائی کمال لزینا اسی میں سوچ کا ان یو ربط رات زین کرا رہے اور ربط دوش پہ تم سر لگو ما اگوی ان اردنا الا احسان و توفیقا اللہ کالتا ولی تھی جو ہے منگا جی احسان اور موافقت بین خسمین اللہ کا چھ سوک کم سرے موافقت تا خسمین غواری فا اطاعت تا رسول سرا من یوتی رسولا فولا کمال لزینا اللہ کہ چل خام خام موافقت غواڑی اطاعت دا پیغمبروں کا خلاف دا پیغمبر مصلحت نشتے مصلحت دے نو پہ اطاعت دا پیغمبر دے پہ خلاف دا پیغمبر مصلحت نشتے دے. ومن یت اللہ اگر چاچ تابد اللہ اور رسول اکڑا فولائے کا دا تابداران مال لزین آنم اللہ علیہم دوی بھئی پہ مرگر تیاد اگر چا کہ اللہ پہ انعام کرے دے من النبیین دا پیغمبرانونا والصدیقین او دا صدیقینونا والشہداء دا شہیدانونا والصالحین دا نیکانونا وحسن اولائک رفیقا او دا خلق دیر خدی پہ اعتبار دا مرگرتیا ذالک الفضل من اللہ دا دا اللہ کریم فضل دے او اللہ کافی دا علم والا. اول صدیق شہید صالح چاہتے ہوئی بیا دا ما خبرکم بیا یو بلا جملہ دری خبری دیکھیں. اول خبرہ صدیق چاہتے ہوئی اے نقطہ یاد ہوا کلو ہوا کلو من صدقا بکل الدین صدیق ستا ہوئی کلو من صدقا بکل الدین صدیق اگا چاہتا ہوئی چا تصدیق کا دا کل دین چا چا دا کل دین تصدیق کا اگا صدیق دے اور امیر دی ابو بکر صدیق دے والشہداء عدلت شہداء پا مانا دا فائل سر علمانی لکھی والشہداء اور آغا کسانو سر دے چی شہادت کی دا اللہ پا دین ٹھیک شوا یو صداقت شا دا شہادت شہداء پا مان دے فائل شہادت کی دا اللہ پا دین سمانا اے یشہدو بصحت الدین تارتن بحجت و تارتن بسیف و سنان شہادت پیش کی پا صحت دین سرا کلا پا حجت کلا پا سیف کلا پا سنان او الصالحین چاہتے ہوئی الذي صادقا في اعتقاده وفي عمله ہر غسرے چ پخپل عقیدہ کے او پخپل عمل کی رشتی نوی یاد چھ بھائی صدیق چاہتے ہوئی ا ہوا کل من صدق بكل الدين چ چا پورا دین تصدیق کا او شہید چاہتے ہوئی ہر غسو شہادت ور کی پ صحت دین سرا پ حجت سرا پ سیف و سنان سرا او صالحین چاہتے ہوئی ہر اگر سڑے چلا رشتی نوی پخپل عقیدہ و پخپل عمل دا خبر اخلاص ہے اس دی جکی معادے اور صورت حدید کی ہم اللذین ہو آل تو ہم الشہداء ہم الصدیقون و شہداء نماز تال تو تائید دردار آرو لو آل تو گورا بیا صورت حدید گورا آیت نولسم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء آلتا هم الصدیقون راغل دے چه دا صدیقین دی ولی آلتا نبی درجن و ذکر شے نو ایمان سرا صداقت و شہادت ملاوی گی لیکن دلتا نبوت درجہ دا نو پیتات تا اللہ و رسول علیکا میت تا رسول ملاوی گی خو نبوت نا ملاوی گی علیکا کتا تابدار شکا نا نو پا تابدار کامل سرا دا پیغمبر مرگرتیا ملاوی گی خو نبوت نا ملاوی گی لکہ زمان شیخ بوی بندر کے نچانی سے قلندر نہیں بنتا بندر کے نچانی سے قلندر نہیں بنتا ہاں تسبیح کے پھیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا لگے دا مطلب کسب سر نبوت نہ ملاوے گی دا ماننا چہ تسبیح ماڑا تسبیح اڑوا خدیر اڑوا خپ شوق اڑوا خپ محبت پہ توجہ پہ فکر اڑوا اور پہ کتابوں کی دلائل شتے ہو زیل عرم ریف دلائل دی پہلے کہنا اما سمجھتے ہو بہرحال تسبیح اڑوا خا احاتی ابو بکر دگا ابا اور صرف سخت تسبیح ہوئی او باقیدہ گی او تار تارو اے کہ زر گٹیا چولے وی آب اے کل کل راڑو وی تذکرت الحفاظ کی دا باہر رسیب تذکرہ ہوا او دیتوی آلے مذکران دا چلی اسی جاسی جیب کی کنا یا اللہ اس کی دا سی نویلی کنا پٹے نوم بے انشاءاللہ تذکر کے آلے مذکران ہاں خخبر دادا چاوام مخید سخنین خخبر دا سادر لاندے کا پٹے کا ذکر کوا خدا آلے مذکرہ دا عبدالحی سے فرمائی چہ دا در سخلاس کی نیولی نو بس قدرتی بد جب اچھے لی نو دا خشے دے بس شیئے نہ لے خوا عثمانیانی داوی مار دے ویاو مار دے خطا لے پار مار دے مار دے خطا لے پار مار دے ٹھیک تو کہنا خوٹی انسان دیر کمزور دے نو پٹ پٹ دیر مذکے خوا درم نکتہ قیدہ دا قرآن دادا او داب دا عرب دا دے چپ مقام دا مدح کی سکی ترقی کی دا ادنان اعلی تا ادل تا تنزل دا اعلان دا ادنا تا پونشی اولائک اللہ اولائک مالذین انم اللہ علی من النبیین والصدیقین نبوت درجہ اعلی اے تنزل شد برنکتا او قید دا عرب صدق الترقی من الادنا الیل اعلی دا خلاف شو علماء کرام دے جواب ورکے جواب دا دے چ ان ام اللہ علیہم باندے جملہ تام شوی دا تیشوا ان ام اللہ علیہم جملہ تام دا اگر چاہ چ تابع دے اللہ رسول کرا اولائک مال الذین ان ام اللہ علیہم دے بھئی اگر چاہ سرا چ خدا پہ نعمت نہ کڑی دی بس خلاص الجملہ اس من النبیین دے دن مستقل کلام دے او اس تفصیل دا منعمن علی دے چھ تفصیل دا منعمن علی شروع شا ذکر دا اشرف اولا و بعد ذالک ثانیا تیشوا بیا تقدیم دا نبوت او پا صدیقیت مانے دا تقدم دا اشرف دے پا ادنا باندے ترقی نشوا نتا نزل شا انم اللہ باندے جملہ تام شوا اس من النبیین نا دا من امن علی ذکر شروع شو چھ من امن علی ذکر شروع شو نو تقدم دا اشرفیو کا لکہ اس دیجے کیوں گورا دا اس تاویلو یا ایو اللذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر اللہ مخیر ذکر شو رسول پسی بیا اولی الامر بیان شو سورة آل عمران گورا آیت اتلسم گورا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ و اولو العلم شہادت اللہ مخی دو فرشتو پستا دو اولو العلم ورپسیش خا دے آیت کے لوگوں نے باس کو ماں دا صرف دیل پارو چھ باز تفاسیرو کیا واقعی لکلے را اور اردو تفاسیر کی مشتہ دے مدارک کی مشتے ابن کثیر کی مشتے قرطبی کی مشتے بحر محیط کی مشتے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اس دیجنا یو مسلی بانی وقت کے رہے ہیں بعضی علماء دی آیتنا استدلال کی پہ استشفاء دا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبر مبارک باندھی اس ہم دا دعا درخواست کول جائز دی اتلیشی او ویلشی چ اید اللہ پیغمبر ما دے پار سوالو کا دا استشفاء بے قبر نبی جائز دا اس ہم علماء ہوئی او باقیدہ غی کتابوں نے لکھ لی دی. اول خبر خدا دا چ دی آیت تعلق چ دے دا دا پیغمبر علیہ السلام حیات مبارک سر دے حیات سر دے زکر دارو سم راضی جاؤ کا یہ لفنا سم جاؤ کا یہ لفنا اور دل تم راگے جاؤ کا فاستغفر اللہ اور جاؤ کا یجیو کا اور جاؤ کا دے تعلق دا پیغمبر حیات مقدس سرو اس دے واسطے تم ممتحنم وارا دولسم نمبر آیا تھا یا ایو النبیو اذا جاک المؤمنات یبایعنک اے پیغمبر اذا جاک المؤمنات یبایعنک چراشی تاسر بیانی صحابیات چی تاسر بیات کی نبیات پر دی شرطن ورسرو کا بیات تر دی استدلال آیت تعلق دا پیغمبر پاک حیات سر دے زکر دا جاؤ کا دی بان دلالت کی او کیو سویوی چنا دی حکم عام دے نبیات دا صورت ممتحنی سے جواب دے چ آیا بیعت تا زنانو پیغمبر علیہ السلام سے اسم کی دیشی آتم دے اذا جاک المؤمنات یبایعنک چ تا سکا مؤمنات راشی اور بیعت کی در سرا کیونکہ بیعت کا ولد مؤمنات و حیات رسول پوری خاص دے لہذا جاؤ کا حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا خاص دے اگر حیات دنیاوی جسمانی چو چکم پہ دنیا کیوں ٹھیک شو دیو داد چی اتری علماء دالی کل چی دی آج تعلق دا پیغمبر حیات پوری دے اور پائی کی یو عالم دے آ صاحب دا کلام المنان دا دیم جل او صفا دا ترن میں تری نوے صفا اور دا زان سر نوٹ کا وهذا المجيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته دارات پیغمبر علیہ السلام کو سرا اور پیغمبر علیہ السلام تا مختص دا خاص کرے شوی دا بحیاتی دا پیغمبر علیہ السلام پر جن باندھی ولی لان سیاق يدل على ذلك زکۃ سیاق دا مسلی پدی خبر دلالت کی سیاق دا مسلی پدی خبر دلالت کی لیکن الاستغفار من الرسول لا يكون الا في حياته استغفار پیغمبر علیہ السلام نا داخل نوا مگر پر جن داغی کے واما بعد موته فانه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك یاس حاصل دا دے چ دا تعلق سسر دے پیغمبر پاک حیات مقدس سسر دا قول دے چاو تفسیر کلام المنان نقطہ دی یاد شوا دا چالی کلو تفسیر دا کلام المنان دارنگی تفسیر المنان لکھی تفسیر المنان پیزم جلد اور دی صفحہ دا 192 دے دیر کو گد بحث کی آخر کی وہی کہ دی آیت باندھی دی آیت نا قیاس کول دا دعاگانو اس فروزی مبارکی مان دا جائز نہ دی دیوی ومن من یولم بود من قاسا کل ذنب علی ذنب الرغبۃ یعنی تحاکم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسار تحاکم الی الطاغوت وقاسو اور بعید دے قیاس کول دچا کل مذنب الی قبره الشریف واستغفار عنده کمجیء من اعرضوا عن حکمه فی حیاته تائب قیاس اس دائب دے پار جائز نہ لے داد پیغمبر جن پوریو تفسیر منار دیم جل یوسل دنوے صفا دیکھ شو دا تفسیر دے العلی القدیر. ما یو ذل پدی تفسیر حوالہ ورکن یو طالب ہوئی چی دا خو یو کس سخا دے اور دا ما تو خی دا کم تفسیر دے اگر دا خواہ چی دے سر تفسیر نشتے دا دے تفسیر علی القدیر دا ابن کثیر مختصر تفسیر دا دے دا جلد اول دے اور دا عالم صاحب دے نم دے محمد نصیب الرفاعی اور دے پدی آت باندھی اخبل تحقیق کی دوی کل تو ویدی آیت نے استدلال بعض خلق کر دی علی جواز التوسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاته وهذا کما یبدو خطأ واضح دا خو خطا دا لأن الآیت صریح صریحة ذکر دا صریح دے فی ان من اذنب ذنبا ثم جاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وذلک حال حیاته دے تعلق دا پیغمبر علیہ السلام حیات سر دے التفسیر العلی التفسیر لعلی القدیر دا محمد نصیب الرفاعی. او بیا دل تک نوٹ کرو سو عطبی بان باس کو ما پدے پدغ جے کے لکھی و اما حدیث العطبی الذي يستدلون به ایزن فهو حدیث غیر صحیح البتہ تا حدیث صحیح نہ رہے. تفسیر علی القدیر جلد اول دایات سے درتا داد علماء تفسیر باسو چکم خلق ہوئی چددی آیت تعلق حیات پیغمبر علیہ السلام سر دے او دا بس دیکھا بس خلاص جو خبرہ جگر خلاصی کو بازی ہوئی چی وی رو رہا وہی مدارک کی چراغلی دی مدارک کی راغل دی دی دی آتلان دی چی یو عربی راغے پس دینا چی منگ پیغمبر علیہ السلام دفن کرے ہو اور راغے ہو تو پیغمبر السلام پہ قبر باندھی زان اوبر زو اور جڑل جڑل جڑل او بیا لار او دا آیتی ہوئی انم ولو انم از ظلمو دا آیتی ہوئی او بیا دے لار نو آوازو شد قبرنا چی تو بخل شوئی دا نکتہ انصاف سر یاد کے دا ست کتابونی میں دا تراؤر سمیل پاتی شورانا زکر چی دا دمر کتابونی چیتا رازے دا سزوکے مصر کتابونی دا راستی را یا چی انصاف دارو علماء خب اچت زین ساتے تقلید نہ زما کوئے نہ زما دشیوخ و کوئے اور نہ دبل چاو کوئے بدی خبریں وہ حق پس دے چی دا حق دا چا دے مدارک دلتے لکی چی قیلا جا آرابیون ابیاوی فنودی من قبری ہی وقت دے آرابی قیلا آرابی راگے بیا خیر کے فنودی من قبری دا پیغمبر پاک دا قبر نہ آواز و توشا سمانا پیغمبر سا آوازو کا چی تبا خلش شوئے نو یو جواب خدا دے کہ نور چ سمر کسی دی نو التک د نودیا سر تعارض دے او دل تو مدارک کی قیل تمریض سر ذکر دا او فائل د قیل ذکر نہ دے نمنگ دا مجاہیر نہ خبر نہ سالوان کوش ہے د قیل فائل معلوم نہ دے لہذا منگ دا مجاہیر نہ خبر نہ بعض خلق مؤنث را مؤنث کم کتاب آسمانی کتاب دے ہاں او چې چا دې نو هغه معصومین دي او هغه نه خطې نه ده شوی او نه کیږي یو بیا هغه اصحاب چې چا علما زمونږ دسترګو ګولونه او زمونږ مشران چې چا دستخط موجود دي دای په فتاوو کې د خپل دستخط نه خلاف ولې موجود دي فتاوو لره اعتبار دي او دې باندې غدا سوال نه سو شرح کړی دي او پکی دے زان سور منڈلی زان بھی پوکا مدارک کشتے مدارک جلد اول 234 صفحے کے توجہ سے رکھے نے خان مسئلہ اہم دا 234 صفحہ دے مدارک حل تراجی چی قیلا اور آخر کے دے فنودیا من قبر انو قد غفر لکا بیا دا واقع ما کو جوابو کا چیرے رو را دا واقع خود چاہ دا مدارک ویل دی اور قیل فائل ذکر نہ دے اور مجہولین نہ دین اغسطل مناسب نہ دی ناغیر آتا کتاب راو بخت وداو گورو مائی دا کم دے ودا ابن کثیر دے یا سر اگو سمکھا پوشگنا دا غسیر سے ضرورت دے وی ابن کثیر لکھ لی دی ابن کثیر عبارت شروع کا ددی آیت نام ہے چاس قسم آپ خان سفری ددی صفحہ 306 نہ جل دے ذکر کئی وقت ذکر جماعت منہم الشیخ ابو نظر نصر ابن صباغ فی کتاب شامل الحکایت المشہورۃ عن العتبیہ ابن کثیر توقید او اول سر نہ خبر اخلا دی کی لکل دی یو حکایت مشہورہ عن العتبی یو قصہ دوے خو مشہورہ دوے دا عتبینا وقال عتبی كنت جالسا دا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ سمیت یقول سمیت اللہ یقول ولو انہم دائتوے بیس اشاروے آخر کی سمن صرف الاعرابیو عربی لاڑ عتبی وی زناس تما عربی لاغے ٹھیک شوا اگر دائتو نوے عربی لاڑ فغلبتنی عینی عربی وی دا عتبی وی فما بانی زماستر کی ضروری شوی یعنی خوب راگے نو فرعیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کری دو نو ما تو یا عتبی الحق الاعرابی فبشر ان اللہ قد غفر لہو